conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital. Senyores, senyors, què tal? Com estan? Benvinguts un dia més, una jornada més, al nostre programa, que és el vostre Espai Vital. I com a cada programa, compartim taula, i compartim taula primer de tot amb la nostra cuinera adaptada, que és la Teresa Diviu. Què tal, com estàs? Pues mira, bé, pues bé. Ja bé, està. Bé, i punto. Sí, i punto. Al meu costat tinc l'Alfredo Ángel Cano, ell és el cercador del programa. Què tal, Alfredo? Molt bé, molt bé. Millor que la Teresa, avui. Millor que la Teresa? Sí, tu sempre estàs més bé que jo. Em sembla que sí, eh? Sí, perquè és molt bé, i també ens acompanyen la Toni, la Maite i la Juani. Elles són de la cooperativa Serade, Cerdanyola-Ripollet. Després us en parlem una mica més, però ara els diem bon dia. Buenos días. Buenos días. Bon dia. Veus? Les tenim les tres i no les deixarem escapar. Doncs vinga, amb 3, 2, 1, comencem el programa d'avui. Estàs escoltant Espai Vital. Laia Ripoll, ella és tecnòloga dels aliments de l'Associació de Celíacs de Catalunya. Ella ens parla de la campanya Cap nen celíac sense caramels, una campanya que arriba al seu moment just abans de la cabalgata de Reis. És una entrevista de Jordi Jorba. L'Associació Celíacs de Catalunya inicia una campanya amb el nom Cap nen celíac sense caramels. Aquesta iniciativa vol que les cabalgades de Reis que es facin arreu del país, els menuts i menudes puguin collir aquests caramels i que siguin sense gluten. Per a parlar d'aquesta iniciativa ens acompanya via telefònica la Laia Ripoll, que és tecnòloga dels aliments i una de les integrants de les tècniques de l'Associació Celíacs de Catalunya. Laia, bon dia. Hola, bon dia. Laia, aquesta iniciativa és pionera, és el primer cop que l'engegueu? Sí, és la primera vegada que l'engeguem i realment està tenint molt bon resultat. Ens hem quedat sorpresos de l'interès que han creat a tots els ajuntaments. Perquè, de fet, fins ara, esclar, el problema, suposo, hauria de ser obvi. Els pares i mares, els nens, nenes o potser els adults, que també ens agrada menjar caramels, quan anaven a les cabalgades i els recollien, si a més patien la malaltia celíaca, doncs no sabien ben bé si podien menjar caramels o no. Clar, el principal problema és la informació. Un celíac necessita tenir molt clar doncs, quin és el fabricant, quina és la llista d'ingredients, del producte que ha de consumir, en aquest cas els caramels. I en el cas de la cabalgata, que normalment doncs, els tiren i no posen ni la marca, ni saben d'on provenen, doncs clar, tots els nens celíacs davant del dubte no prenen aquests caramels, quan segurament moltes vegades són sense gluten. Uh-huh. Per aquest motiu ens hem posat en contacte, perquè moltes vegades és una qüestió d'informar el soci, el celíac, de quins són els caramels que poden prendre, perquè deixin, davant del dubte, els consumeixin, no? Actualment hi ha 937 municipis al nostre país i tots han rebut la informació de l'Associació Celíacs de Catalunya. Deies que aquesta proposta està tenint bona acceptació. Ja heu rebut allò, feedback, respostes d'ajuntaments que s'adhereixen a la iniciativa? Sí, moltes vegades ens han trucat i ens han enviat correus, sobretot demanant informació, perquè jo crec que la celiaquia és un tema encara poc conegut i que moltes vegades necessites una mica d'informació per poder fer les coses bé. Perquè hem de remarcar que un caramel sense gluten ni augmenta el cost ni és més difícil de trobar, senzillament doncs, demanant al fabricant un certificat d'absència de gluten o de matèries primeres sense gluten, ja podem informar tots els celíacs i celíaques que és un producte apte per ells. O sigui, que ha de quedar molt clar que no són productes més cars ni productes específics, senzillament hem de tenir una mica d'informació sobre els ingredients i la manipulació d'aquests productes. Si et sembla, Laia, ara que hi som, podríem fer una mica de pedagogia del que és la celiaquia. Ràpidament, com ens descrius aquesta malaltia? Mira, la celiaquia és una intolerància al gluten, és una malaltia crònica que un cop te la diagnostiquen és per tota la vida, però senzillament eliminant el gluten, que és una proteïna que es troba en el blat, ordi, civada i sègol de la dieta, són persones totalment normals que recuperen la vellositat que els havia creat prèviament aquesta proteïna. Aleshores, és una malaltia intestinal i que doncs, pot tenir conseqüències greus si no es tracta. Ara bé, quan s'elimina el gluten, és una malaltia que desapareix. O sigui, li diem que és una condició perquè deixen d'estar malalts i són persones totalment normals. El que passa que a vegades necessiten una mica doncs, que els facilitem el camí amb la informació de les etiquetes, amb les llistes d'aliments, però són persones que eliminen aquesta proteïna són totalment normals. Actualment a la vostra associació quantes persones hi ha inscrites? Tenim uns 7.500 socis, tot i que cal remarcar que hi ha molt celíac que no està diagnosticat a Catalunya, perquè els últims estudis científics demostren que la prevalència és que una de cada 100 persones sigui intolerant al gluten. Per tant, si es complís aquesta prevalència no hauríem de ser 7.500 sinó 75.000. I és clar, és una malaltia doncs, que està, diguéssim, coneguda, és tractable, com ara mateix apuntava la Laia, simplement doncs, tenint cura dels aliments, i en aquest cas, i ara que s'acosten les cabalgades de Reis, els caramels típics i tradicionals doncs, són uns elements que es poden controlar perfectament. De la mateixa manera, per exemple, que les cabalgades de Reis són importants, després vindrà Sant Antoni Abat. Una mica la idea és que aquesta iniciativa, si té bona resposta, que sembla que en té, si més no en un principi es pugui traslladar a altres festes. Exacte, la idea hem començat amb Reis, perquè és una cabalgada que es fa a tots els municipis, però a poc a poc és anar doncs, insistint en totes les festes populars, donant informació concreta directament als ajuntaments perquè puguin contactar amb els fabricants i anar avisant, intentar doncs, que una cosa tan senzilla com demanar informació del producte doncs, faci que tot un col·lectiu, sobretot de nens i nenes, que és el col·lectiu més sensible, pugui consumir aquests productes. Molt bé, doncs esperem que sigui així, que siguin molts els ajuntaments que s'apunten a aquesta iniciativa, que siguin tots, vaja. No sé pas si hi ha possibilitat, per exemple, que alguna administració superior, com la Generalitat o les Diputacions, facin algun tipus de decret que obligui o suggereixi doncs, que tots els caramels que reparteixin siguin sense gluten. Tant de bo hi hagués, perquè la feina la facilitaria molt sempre que hi ha una legislació al respecte, doncs la gent sembla que compleixi més. Tot i així, cal dir que els ajuntaments en general ho han acceptat molt bé, tots ho volen fer, o sigui que en principi doncs, estem contents. Si hi hagués una legislació segurament seria més efectiu a tots nivells, però cal dir que la predisposició de la gent és molt bona. Molt bé, és un bon inici i esperem que sigui tot un èxit i que els nens i les nenes i els adults, que també ens agraden els caramels, si tenim aquesta malaltia, puguem menjar caramels de les cabalgades de Reis i d'altres festes que es fan al nostre país on els caramels són importants. Laia Ripoll, tecnòloga dels aliments de l'Associació Celíacs de Catalunya, gràcies per haver-nos acompanyat i sort en aquesta iniciativa. Molt bé, moltes gràcies. Adéu-siau. Això és Espai Vital. Des de Ripollet, Cerdanyola, Montcada, Barberà o Santa Perpètua. Salutacions a tots i cada un dels oients que aquestes emissores tenen i coprodueixen Espai Vital. Tornem a la taula amb les nostres tres amigues, la Toni, la Maite i la Juani. No m'equivoco, no? No. Sois tres i com tots els noms són tan parecidos. Molt bé, quedeu-se amb aquest nom. Serade. Serade. Què és Serade? És una cooperativa que ajuda les persones que són discapacitades o malalts crònics. Però millor que siguin elles les que ens expliquin realment què és el que fan, qui són, què ofereixen i a on estan. Venga, Maite. Bueno, a ver, la idea se inició cuando estábamos haciendo el curso, que es un curso de una duración de un año, pues empezó la idea ahí de montarnos una cooperativa, pues porque nuestra idea es principalmente dar una mejora de calidad de vida diaria del usuario. Y para ello, pues bueno, decidimos montar la cooperativa, 7 de las estudiantes del curso, y en ello estamos. Ya estamos montadas desde el mes de agosto y bueno, intentando darnos a conocer el máximo posible para que también ellos puedan conocernos cuál es nuestro método de trabajo y bueno, poquito a poco que vayamos cada día un poquito más. Bueno, pues demos a conocer cuál es ese método. ¿Quién me lo cuenta? ¿El mejor? El mejor. ¿Y cuál es el mejor? ¿Cómo es este método? Calidad de servicio. Es calidad de servicio. Hay muchísimas trabajadoras familiares, pero hasta hace poco el sinónimo de trabajadora familiar y mujer de la limpieza o ayuda para todo era lo mismo. Y queremos dignificar la palabra de trabajadora familiar, que lleva un estudio, lleva un proceso, lleva una titulación, y en eso estamos, en conseguirlo. Muy bien, entonces, ¿para qué personas podéis ayudar vosotras? Pues desde niños con problemas, desde cualquier edad, hasta personas mayores con cualquier problema, tanto por la vejez como por enfermedad. Desde discapacidad la más sencilla hasta la más severa. Hasta la más severa. Hasta la más severa. Realmente una buena faena que estáis realizando. ¿Cobráis mucho o no por hacer estas faenas? ¿O tenéis un dinero ajustado y sabéis...? Estamos empezando. Sabemos que estamos por debajo del precio de la media. Pero bueno, tampoco podemos ir con muchísimo más porque no nos conoce todavía mucha gente. La idea es crecer mucho, que nos conozcan bien, sobre todo por la forma de trabajar. Que queden contentos y nosotras también. Darme un número de teléfono. 93-692-8994. Correcto. Ese número de teléfono es el teléfono de la oficina de SERADE. Si usted necesita una ayuda técnica para un enfermo, SERADE está ahí. Y le puede explicar, le puede hacer, le puede ayudar a que el enfermo tenga más calidad de vida, que yo lo definiría sí, más o menos así. El enfermo mejora de calidad de vida y la familia, que está a su lado también. Muy bien, seguiremos hablando de aquí a un ratito. Ahora quiero que nos vayamos a la Universitat Autònoma de Barcelona perquè la nostra companya Meritxell Aymerich hi va ser a la gala de la Festa Major. Veus lo bo? Lo bo que hi ha és que aquí tothom parla quan vol. Sí. Estigui o no parlant, no? És a dir, parla tothom. Bé, doncs el que us deia, que a la UAB hi va haver la Festa Major, es van posar uns xiringuitos i dintre d'aquests xiringuitos hi havia un xiringuito de la DUAP, de l'Associació de Discapacitats de la UAB. Ja ho has dit malament, Associació Prodisminuït de Discapacitats de la UAB. Ho veus? Sempre va bé. Sempre tenim algú en la puntadora. Així com al teatre hi havia el petitó, que sempre deia, que t'has equivocat, ara ets tu el petitó. És que porto molts anys a la DUAP, jo. Ai, Déu meu. Molt bé, doncs el xiringuito de la DUAP, de l'Associació de Prodisminuïts Físics de la Universitat Autònoma de Barcelona a Vallaterra o de Vallaterra a Vallaterra? Autònoma de Barcelona. Sí? Doncs vinga, va, anem a parlar entrevista, company. L'Associació Prodisminuïts de la Universitat Autònoma de Barcelona ha començat un any més les seves activitats. El passat dimarts va fer la seva presentació pública, un any més, doncs, perquè tots els universitaris que estan doncs, a l'Autònoma i també les persones interessades doncs, s'hi puguin acostar, sàpiguen el que fan i, doncs, per què no, hi puguin col·laborar d'alguna manera o altra. Avui parlarem amb la Xènia García, que és membre de la DUAP, que és com es diu l'associació amb les seves sigles, i que treballa doncs, en aquesta associació. Hola, què tal, Xènia? Hola, bon dia. Doncs volem que ens expliquis una miqueta què és això de la DUAP. Bé, l'associació Prodisminuïts de la UAB treballa sobretot per la plena integració de les persones amb discapacitat dins de l'àmbit universitari de la UAB, sobretot al campus de Vallaterra. I bueno, des del 95 es fan activitats sobretot per sensibilitzar a la resta de la comunitat universitària, per facilitar també que les persones amb discapacitat es sentin còmodes i protegides, i si necessiten qualsevol tipus d'informació doncs es poden adreçar a nosaltres. i bueno, fem tot tipus d'activitats així d'aquest caràcter i també sobre, per eliminar les barreres arquitectòniques. Aquest any què penseu fer? Per exemple, quina és la primera activitat que està prevista? Bueno, a part de la presentació que es va fer la setmana passada, tenim pensat celebrar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que és com la nostra gran festa, que és el dia 3 de desembre, que encara no sabem ben bé què farem i ho celebrarem o bé el dia 3 o bé el dia 4, que estem aquí treballant en això. I després els cursos de llenguatge de signes i de lectoescriptura braille, que fem cada any, normalment cap a finals de febrer que comencen i durant 2 mesos més o menys. Aquests cursos ja fa anys que s'estan duent a terme i a més doncs, els poden fer tant per separat com juntament i tenen doncs, un reconeixement amb crèdits de lliure elecció per als estudiants. També tinc entès que feu activitats reivindicatives, com explicaves, doncs, de tema de barreres arquitectòniques, per exemple, no? Digue'm alguna de les opcions que es fa doncs, per lluitar contra aquestes barreres, no? Que a vegades doncs, hi ha a l'autònoma o a tot arreu, en general. Bueno, nosaltres cada 2-3 anys acostumem a elaborar un informe sobre les barreres per presentar-ho al rectorat i bueno, intentar que aquestes barreres es vagin eliminant, no? I després, per exemple, l'any passat es va fer una cosa diferent, en el mateix sentit, que va ser un concurs de fotografia en el qual podien participar tota la comunitat universitària, tant alumnes com professors i pares que volguessin, i era bueno, dedicada a que busquessin llocs o objectes que estiguessin en situacions en què hi haguessin barreres i que... Clar, exacte, que fossin com una barrera que impedeixi doncs, la lliure circulació, però bueno, enfocat sobretot a l'arquitectònica. Fa uns quants anys l'associació va aconseguir que s'aprovés el reglament d'igualtat d'oportunitats per als universitaris i a més doncs, ha anat aconseguint amb aquests informes i amb comissions que treballen a l'autònoma doncs, que aquestes barreres s'hagin anat suprimint. O sigui que entenem que realment l'associació doncs, va fent el seu camí i va conscienciant doncs, els universitaris tant amb els seus cursos com amb tot el que són les activitats més lúdiques, que potser és el que acostumeu a fer més per al dia 3 de desembre, no? Sí. Que comentaves. A veure, com va aquest any, les activitats, doncs, si voleu, ja ens les podeu explicar una miqueta més endavant i bueno, doncs us desitgem molta sort per aquest any. Què hauria de fer una persona que estigués interessada per col·laborar a l'associació? Doncs, sobretot si és estudiant o professor o del PAS de la Universitat Autònoma, doncs passar-se pel despatx, que és el 123, l'edifici d'estudiants, i doncs parlar-hi i bueno, a veure què es pot fer i com es pot participar, perquè hi ha diverses maneres, pot ser de forma més puntual en algunes activitats o més seguit, participant en la decisió de com es fan i quan les activitats i l'organització d'aquestes. I després també o via e-mail. Quin és el vostre e-mail, sisplau? ad-uab@yahoo.com. ad-uab@yahoo.es/.com. I el vostre telèfon? El 93-581-3270. 93-581-3270. Recordem que esteu a l'edifici d'estudiants, que està a la plaça Cívica, al costat de l'Abacus. I quins horaris esteu? Doncs aquest any, segur, dimarts, dijous i divendres, d'11:30 a 14:30. Doncs molt bé, moltíssimes gràcies, Xènia, per haver-nos atès i haver-nos explicat les activitats. Esperem que molta gent doncs s'interessi per la DUAP i també de cara al febrer doncs, les persones que simplement doncs, vulguin accedir a aquests cursos de braille i de llenguatge de signes doncs, que també s'animin a apuntar-s'hi. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres també. Estàs escoltant Espai Vital. I a ritmo de samba, salsa, el cercador ens ha d'explicar alguna cosa de la DUAP. És que ell és membre de la DUAP. I ara m'ho expliques. Si no, ve callat. Si no, no, sé, no dic res. Doncs el 4 de desembre doncs nosaltres celebrarem el Dia de la Discapacitat i si tot va bé farem una petita obra de teatre on representarem les dificultats que tenen la gent amb discapacitats per moure's per la universitat, els problemes que ens trobem. Farem una petita obra de teatre. Autodidacta. Efectivament. Autodidacta. Obra de la Universitat Autònoma per la Universitat Autònoma. No, és un grup de teatre que nosaltres coneixem i portarem allà i perquè vegi pel carrer, per anar a un bar, les dificultats que es poden trobar quotidianament. Molt bé, repassa amb les notícies que el cercador ens porta avui. Doncs els metges es manifesten contra l'ampliació horària dels ambulatoris. Molt bé, què més? Una de cada quatre persones grans està polimedicada. Molt bé. I l'última, arribada a Barcelona, la ruta sense fons. Doncs molt bé, repassarem les notícies del cercador, que recordin, les poden trobar a la plana web d'Espai Vital. I com accedeixen a aquesta plana web? Se'n van al cercador Google, o Google, o... bueno, Google. Google, no? Sí. Google, pues eso. El Google, pones Espai Vital. I la primera opció que te da el buscador, esa es la pàgina web d'Espai Vital. O ja està, ja l'he dit. Sí, després tenim la nostra pàgina web, que és www.espaivital.tk. Bueno, sí, però tampoc no és la mateixa, és el blog, eh? És ja, el blog. És el blog, però és una altra forma d'entrar. La TK és la mateixa que les 3 W, radio-espai-vital.blogspot.com. Com tot això és un cunyàs, és més fàcil, dius, aneu al Google i fiqueu Espai Vital i la primera opció que surt és el nostre web o blog, però ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou. Molt bé, seguim amb Serade, amb aquestes tres noies que ens acompanyen avui. Ens han parlat de la funció, el per què s'havia creat Serade. Ara vull conèixer què passa quan aneu a un domicili, quines són les vostres actuacions. I m'ho explicarà la Maite, per exemple, sí. o la Toni... No. O qui? Qui m'ho explica? La Maite. La Maite, me tú eres la lanzada, chica. Ala, tú esto dice, que hable la Maite, que las demás está. Escuchamos. No, las demás es que estamos un poco ronca con el constipado. Son excusas, ¿eh? ¿Qué feo cuando arribeu a un domicili? Pues mira, te explico. Nosotros podemos hacer desde lo que es un levantamiento, duchas e higienes personalizadas a encamados, curas o prevención de las úlceras, el control de la medicación... cambios posturales, elaboración y vigilancia de las dietas del usuario. Vamos a ir por pasos. Sí. Vamos a ir por pasos porque he oído cambios posturales. Sí, señor. Vale. No todo el mundo sabe lo que significa eso. Significa que va girando a un enfermo para que no se llague. Exacto. Puede ser, ¿no? Exacto, exacto. Y otras cosas. Exacto, sobre todo para evitar esto, las úlceras, porque bien. Una persona cuando está encamada, evidentemente lo que tienes que hacerle son varios cambios posturales para prevenir que salgan estas úlceras, ¿no? Ajá. Luego potenciamos la autonomía del usuario al máximo. ¿Eso quiere decir? Que hay... Dime, acércate. Acércate, tú, a la cachofa. Sí. A mí me acerqué mucho. Sí. Eso quiere decir que no pierda las facultades que tiene. Exacto. Que se le vayan mermando, sino estimularlo para que aguante la mayoría de tiempo. Sí, o sea, que se lave el mismo, que coma, por ejemplo, pues, no, que coma se lave por el mismo. Es muy difícil, ¿no? Ajá. Pero que colabore en todo lo que estás haciendo, que sobre todo la comida, darle conversación, autoestimularlo, incluso emocionalmente. Porque ellos, la mayoría, se dan cuenta de cómo están, sí. Y están retraídos. Y darle muchísimo cariñete. ¿Tenéis algún tipo de ayuda psicológica por psicólogos? Nosotras. O ¿vosotras sois? Nosotras somos autopsicóloga, autodidacta. Nos apoyamos las unas a las otras. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Qué más cosas? Pues mira, lo que veo también que es bastante importante es el apoyo de la integración a su entorno. Es decir, hay muchas personas que por la edad que tienen están a lo mejor en su casa, no tienen ascensor y dejan de comunicarse con el exterior. Intentamos de que estén en contacto con los vecinos, con los familiares. Si bien ellos no pueden por la dificultad de que no tienen ascensor, uh-huh, intentamos pues que su entorno social no vaya mermando. Ajá. O sea, ya lo conseguimos de alguna manera, pero ellos tienen que tener su integración social. Bien, lo que es la Teresa. La Teresa, tú no tienes ascensor, Teresa. No tinc ascensor, però no me cal ascensor. Tampoc et fa falta, no? Pues este verano me hubierais visto. Tenía allí, bueno, un banco que hay en la plaza, muy grande, uh-huh, lleno de clientela. Pues y claro, que me esperan, ¿eh? Hombre. Hoy, cuando faltaba una hora, ¿qué ha pasado? ¿Qué si es? Pero gente que está bien, pero claro, mayor. Pero yo encuentro que la gente no quiere hablar con gente mayor. Sí. No sé si es que les da reparo que... No, sí que quieren hablar. Lo que pasa es que cuando, como ha dicho Maite, se van mermando las facultades, tienen miedo a salir a la calle, tienen miedo a bajar un escalón. No, pero esto salen. Y con gente que está bien, ¿eh?, y sale, pero la gente que está bien y más joven, pues... apenas te saluda la sí, gente es que cierto, está es cierto, ¿eh? Es cierto, eso es lo último que decir. Sí, sí, es pues cierto. Yo allí, pues había una señora que vino un día explicando un chiste y todos me dicen, no nos hemos enterado porque habla flojo. Bueno, no os preocupéis, pues yo gritando se lo expliqué. Claro, se me sí rieron ahí. A ver, Teresa es un caso... Yo perdí, un caso perdido. Un caso distinto. Es una mujer que, a ver, siempre lo cuento. Muy vital. Y ella es muy vital, sí, y además no se enfada cuando digo que solo le va esta mano. ¿Vale? Pues y sí, la boca. Y demasiado le va la voz, ¿eh? Habla mucho esta mujer, ¿eh? Mejor, y eso mejor es bueno, ¿eh? Demasiado. Ya no hay que potenciarla, ¿no? Yo creo... No, a mí me dio un lictus, ya tengo medio cuerpo, ya no veo apenas. Pues tengo que decir las cosas de memoria, porque no... Mira, cariño, yo me quito las gafas. Y más está, o y menos. Estamos igual. Y más bueno, o menos. Muy pero bien, mira, o sea, tengo... que os encargáis... Sí. De que los familiares y amigos vengan a ver a la enfermo. Exacto. Y digo yo, cuando se trata de Teresa, en este caso lo que le pasa a ella, ¿hacéis el efecto contrario? Es decir, ¿los apartáis o...? No, lo que pasa es que, por ejemplo, esa función no la tenemos que hacer con ella porque ya la tiene más que desarrollada. La ponemos como ejemplo. Muy bien, muy bien. Molt bé, Teresa, és exemple. Sí. Hombre, i tanto. Jo procuro ser exemple, que la gent... vegin que, encara que estigui així, puc donar ànims a altra gent, eh? A més, fa de que... periodista ja, hombre, la Teresa. Eh? Qui ens porta la Teresa la setmana que ve? Mira, la setmana que ve, jo ja ho he preguntat, i vol venir el mossèn Francesc Jordana de Ripollet. I què ens explicarà? Ens explicarà, pues, l'economia de l'Església, com s'ho fa. Pues recull per Càritas. Sí. Van a visitar malalts. Sí. I no sé, ell ja no ens ho dirà perquè jo ja no sé el que fan més. Bé, doncs la setmana vinent la Teresa entrevistarà el mossèn Francesc. Mm. Sí. I vindrà aquí? I vindrà aquí, sí, maco. I vindrà aquí la ràdio. Jo l'he buscat aquesta entrevista perquè vegis. Vindrà a repartir hòsties a tots, eh? A mi, si fa falta, també et donarà, eh? També, no? Jo rebré, segur. Más de uno, más de uno. Molt bé, seguim amb els... amb els fins, que teniu, entreu a la vivenda i feu tot això que m'esteu dient. Sí. Y una cosa que te quería comentar, que también es bastante importante para la familia, sí, es que hacemos acompañamientos de atención nocturna. Es decir, por ejemplo, si un familiar se tiene que quedar hospitalizado, tiene que quedar hospitalizado mucho tiempo y el familiar no puede atenderlo, nosotras hacemos los acompañamientos a hospitales y, bueno, incluso luego estamos en su casa el tiempo que necesite de la recuperación. Estamos las 24 horas del día, los 365 días. Y eso de yo quiero una persona que me cuide un enfermo en casa las 24 horas del día también. Sí. A ver, te explico, no hacemos interinas, no somos interinas. Bien. Lo que pasa es que el servicio lo hacemos distribuido en 8 horas cada vale. trabajadora familiar. Con las trabajadoras. ¿Sois muchas personas en SERADE? Somos 7 compañeras. Bueno, pues que esperemos que no tengáis una acumulación de trabajo. Tenemos gente esperando para entrar, o sea que tampoco hay problema. Vale. Pues muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quieres saber? ¿Qué más hacéis? ¿Qué más hacéis? ¿O ya está? A ver, yo te lo he resumido así un poquito. Ya todo, ¿no? Ya está todo, ¿no? El precio. El precio, ¿ves? Importantísimo. El gran, precio. Ahí estamos. Como buena catalana, la Teresa ens diu, la pela. La pela. La pela, la Hombre, pela. Hombre, es que no per mi, per mi. Altres personas les interessarà. No, te creías que no me interesa también. Me imagino. A ver, el precio, estamos un poquito por debajo, como ha dicho mi compañera, sí. del resto de las cooperativas, mm-hmm. precisamente para eso, para que nos conozcan, vean cuál es nuestra función, cómo trabajamos, y bueno, la única manera de poder ofrecer los servicios y que nos conozcan es bajarnos un poquito el precio. Más adelante esperamos estar igual que el resto de las cooperativas, pero hoy por hoy cobramos la hora a 12 euros bien. Y los domingos a 15. Muy bien. Entonces, por ejemplo, también lo que hacemos es cuando es un servicio muy continuado o de más horas, mm-hmm. entonces también miramos de hacer un presupuesto mensual. Más ajustado. Más ajustadito. Muy bien. Pues oye, me ha encantado conoceros. A nosotras también. Me ha encantado que me expliquéis esto. Y me gustaría tener una colaboración, como ya hemos hablado anteriormente, dentro de la asociación Espai Vital que hace este programa, la web y 50.000 cosas, para poder atender a aquellos enfermos que realmente lo necesiten. Y nosotros encantadas. Gracias y buenos días. Buenos días, Xavi. Això és Espai Vital. Arribat al punt d'aquell xiquitín del cercador, ens doni les seves notícies, la sintonia. Encara. Fixa la sintonia, encara és la mateixa. Encara. Ja me la volia canviar el Jordi. Diu, la canviem o no? No, deixa. Que no, que cada cop que sona aquesta sintonia, l'Alfredo, el Freddy, se'ns posa content. Oh, i tant. Bona música aquesta. Primera notícia, Freddy. Sí, parlem dels metges que es manifesten contra l'ampliació horària als ambulatoris. Ui, ja, aquesta queixa ja fa... No. Ja fa anys que l'estan dient, no? Sí, però que ara... Que estan farts de sí. fer hores i hores i visites, no? Explica'm. Amb el lema El meu cap necessita més metges, no més horaris, els sindicats de metges de Catalunya van convocar una concentració per protestar contra l'ampliació horària dels centres d'atenció primària. Cobriran de 8 hores a 21 hores i exigir mesures per reduir la pressió assistencial que pateixen aquests professionals. Metges gossos, metges atarfacats... No ho sé, encara no ho sé. Com podem dir? Perquè no sé, ara fins ara em sembla que tenien 50 visites als metges. Una passada, eh? 50 visites al dia és molt. De veritat. Si ampliessin l'horari tindran més. Sí, bé. I si amplien metges... tindran menys visites, no? I seria millor. Estem d'acord. Segona entrevista. Una de cada 4 persones grans està polimedicada. Una quarta part de les persones majors de 65 anys es pren de 4 fàrmacs de forma simultània, un percentatge que s'eleva al 50% en el cas dels majors de 80 anys. Aquesta dada és especialment preocupant si tenim en compte que més de la meitat d'aquestes persones polimedicades pren els medicaments de manera incorrecta. Molt bé, i aquí és on entra la cooperativa SERADE, perquè el malalt no es prengui més medicaments del que deu uh-huh. prendre's. És un control de medicaments que també porta la cooperativa SERADE. Molt bé, cercador. I? I l'última notícia, sí. Arriba a Barcelona la ruta sense fum. Ah, bona. La Confederació Espanyola de Pacients Cardiovasculars ha arribat aquest divendres a Barcelona per presentar la ruta sense fum, una campanya que té com a objectiu fomentar l'abandonament del tabaquisme i que ja ha recorregut ciutats com La Corunya o Màlaga i que tancarà la seva primera edició dimecres que ve a Múrcia. Molt bé, doncs cercador, moltíssimes gràcies un dia més. T'esperem la setmana vinent amb més notícies. I recordant sempre la plana web, per aquells que ja l'hem dit 30 cops. Però... sí, Google, Espai Vital, i la primera de totes és la nostra. Doncs això ha estat el cercador, i això que ve ara és la roda d'emissores que coprodueixen Espai Vital. Estem parlant del Vallès Occidental. Això és Espai Vital. Sí, senyor, sintonia en roda informativa per conèixer quines són les últimes notícies d'actualitat sanitària. Comencem amb Cerdanyola. Des d'allà ens informa el Jordi Jorba. Hola, Xavi. L'actualitat aquesta setmana a Cerdanyola passa per la Festa Major de la Universitat Autònoma de Barcelona i per l'Assemblea Local de la Creu Roja. Bé, Assemblea Comarcal, perquè és un servei que compartim Cerdanyola, Ripollet i Montcada i Reixac. Nosaltres volem parlar d'una informació que ens ha referit la Creu Roja, que fa esment a la Festa Major de la Universitat, que se celebrarà el passat 9 de novembre. Un any més, la Creu Roja ha estat l'encarregada de muntar el servei preventiu de socors per assistir a les persones que hi passen per aquest esdeveniment. Són unes 40.000 persones i, de fet, es considera que és la segona festa de Catalunya pel que fa a la concentració de gent en una sola jornada. Bé, el resultat, el balanç, indica que es van atendre unes 100 persones al llarg del dia. Les assistències relacionades amb la festa, 60, van augmentar un 7% respecte a l'any anterior. D'aquestes, el 48% de les assistències van ser a persones ateses per intoxicació de substàncies nocives i la resta van tenir d'altres diagnòstics. Es van realitzar 5 evacuacions a l'hospital. Cal assenyalar que els atesos per intoxicació van augmentar respecte a l'any anterior en un 7%. Tot i l'augment d'assistències, des de la Creu Roja indiquen que les incidències respecte al volum del nombre d'assistents es considera baixa. Cal destacar que, paral·lelament a la prevenció que es feu a la festa pel que fa a temes de socors i assistència sanitària, Creu Roja Joventut va realitzar una intervenció del projecte Somnit col·locant una parada a la plaça cívica de la universitat on s'informava tothom sobre les diferents drogues, el consum i els seus perills. Així doncs, la festa s'esdevingué amb normalitat i hi hagué assistència sanitària i qui l'hagué de menester, potser per manca de mesura, potser per problemes que s'esdevingueren en aquell mateix moment, doncs la tingué garantida, com sempre, gràcies a la Creu Roja Cerdanyola Ripollet Montcada, que desplaçà fins al campus universitari les seves dotacions assistencials. Gràcies, Jordi Jorba. Des de Cerdanyola Ràdio anem corrent cap a Barberà. Allà es troba la Sílvia Pagès, que li donem bon dia, Sílvia. Doncs des de Barberà del Vallès us parlem d'unes primeres jornades d'hipertensió arterial on s'han compartit les diferents experiències relacionades amb la hipertensió que s'estan duent a terme per part de l'atenció primària tant de la nostra ciutat com d'altres municipis. La hipertensió arterial és un dels factors de risc més importants de la morbiditat i mortalitat cardiovascular i un dels principals motius de consulta en l'atenció primària, sobretot en la gent gran. L'objectiu de la jornada ha estat donar a conèixer les diverses experiències que tenen per finalitat augmentar el grau de control dels pacients hipertensos i oferir una assistència sanitària més eficient i de més qualitat en aquests pacients. Una jornada que es troba dins del marc global del Pla de Millora del Control de la Hipertensió de l'àmbit centre de l'Institut Català de la Salut, que actualment s'està duent a terme en el nostre servei d'atenció primària, el de Barberà del Vallès. La inauguració oficial va anar a càrrec de l'alcaldessa de Barberà del Vallès, Ana del Frago, la directora adjunta d'Afers Assistencials de l'Institut Català de la Salut, Montserrat Figuerola, i del director del servei d'atenció primària, Cerdanyola-Ripollet, Òscar Solans. A més, s'ha presentat el pla de millora de control de la hipertensió de l'àmbit centre a càrrec de la coordinadora de farmàcia del SAP Cerdanyola-Ripollet, Roser Vallès. Doncs això és tot des de Barberà del Vallès. Bon dia. Bon dia, gràcies, Sílvia. Anem ràpidament cap a Ripollet. La Laia Ripoll ens en fa 5 cèntims. Hola, Xavi. Avui des de Ripollet et parlem de que la Regidoria de Polítiques d'Igualtat ha engegat aquesta setmana el programa d'activitats amb motiu de la celebració internacional del Dia contra la Violència vers les Dones. S'han fet ja dues xerrades col·loquis al Teatre Auditori i a la Biblioteca, una d'elles a càrrec de les psicòlogues Mary Levy i Sandra Ortiz. De cara al dia 25 de novembre, amics del teatre llegiran el manifest a 11:45 del migdia a la Rambla de Sant Jordi. La regidora de Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Riera, ha declarat en nota de premsa que tots i totes hem de dir prou a aquesta injusta situació i hem de lluitar amb l'esperança que en un futur no gaire llunyà aquest dia celebrem l'erradicació de la violència masclista. Recordem que fins al dia d'avui 79 dones a tot l'estat han estat víctimes mortals de la violència domèstica. I això és tot des de Ripollet Ràdio. Bona tarda. Bona tarda de Ripollet a Santa Perpètua. Estrella Núñez. Salutacions des de Santa Perpètua, Xavi. Avui us hem preparat una notícia que probablement es doni també a d'altres localitats, i és que l'Ajuntament de Santa Perpètua s'ha adherit a una campanya promoguda per l'Associació de Celíacs de Catalunya i distribuirà caramels a la Cavalcada de Reis aptes per a persones amb aquesta malaltia. La Regidoria de Cultura adquirirà 500.000 unitats de caramels sense gluten. Els celíacs són persones que per una predisposició genètica reaccionen a la ingesta del gluten, la proteïna present al blat, a la civada, a l'ordi i al sègol. Ingerir gluten els provoca una lesió a les vellositats del budell prim que afecta la capacitat d'absorbir els nutrients dels aliments. Cada cop hi ha més persones, sobretot infants, diagnosticats, però els metges creuen que hi ha moltes més que encara no saben que són celíacs. Amb l'adhesió a aquesta campanya, l'Ajuntament de Santa Perpètua vol que tots els nens de la nostra localitat puguin consumir caramels sense cap perjudici per a la seva salut. Els que no pateixin la malaltia tampoc tindran cap problema amb menjar aquestes llaminadures. L'Associació de Celíacs de Catalunya ha enviat una carta a gairebé 1.000 municipis catalans per demanar que els caramels de les Cavalcades de Reis siguin aptes per celíacs. Al mateix temps, s'intenta conscienciar la ciutadania de la importància de tenir en compte els ingredients dels productes d'alimentació. Precisament el passat dia 11 de novembre, el ministre de Sanitat, Bernat Sòria, va avançar que abans de final d'any hi haurà un real decret que regularà l'etiquetatge dels productes sense gluten. L'Ajuntament de Santa Perpètua vol que tothom pugui menjar els caramels de la Cavalcada de Reis i per aquest motiu s'ha adherit a la campanya de l'Associació de Celíacs de Catalunya. Aquesta serà la primera vegada que Santa Perpètua els caramels seran aptes per a celíacs a la Cavalcada de Reis. I amb aquesta notícia dolça ens acomiadem fins la setmana vinent. Adéu. Gràcies, Estrella Núñez. De Santa Perpètua anem corrent, corrent cap a Montcada. La Hola, Laura... bona tarda. Això estava dient que la Laura Prats ens explica la notícia d'última hora. Hola, molt bona tarda. Salutacions a l'Espai Vital des de Montcada. Tres entitats que es dediquen a la integració de persones amb algun tipus de discapacitat o bé que tenen problemes d'inserció social s'han beneficiat de subvencions que recentment ha atorgat l'obra social de la Caixa, en concret un total de 20.000 euros. Fa uns dies, el director territorial de l'entitat bancària, Manel Béjar, conjuntament amb l'alcalde César Arrizabalaga, van lliurar a aquestes associacions el xec en un acte protocolari que es va fer a l'Ajuntament. Les entitats beneficiades d'aquesta dotació són Semoriba, Adimir i Projecte Home. En primer lloc, Semoriba es dedica a l'atenció de malalts mentals i també a donar suport a les seves famílies. Aquesta entitat fa unes setmanes que va traslladar el seu lloc de reunió de Montcada a Cerdanyola, tot i que el seu objectiu és comptar amb algun espai de trobada a cadascun dels municipis per on treballa, que són Montcada, Cerdanyola, Ripollet i Badia. Una altra entitat que ha rebut una subvenció és l'Associació de Discapacitats de Montcada i Reixac, Adimir, que es dedica a la integració de persones amb discapacitats físiques i psíquiques. El treball d'aquesta associació ha aconseguit, entre d'altres fites, que s'eliminin força barreres arquitectòniques del nostre municipi i s'hagi creat una aula d'educació especial al Col·legi Reixac. La tercera entitat beneficiada ha estat Projecte Home, que Montcada té una seu a Vallençana. La fundació es dedica a la reinserció social de persones que pateixen problemes derivats de les drogodependències. A l'acte de lliurament dels xecs, l'alcalde va destacar la important tasca social que fan aquestes entitats al nostre municipi. Això és tot per avui. Fins la setmana vinent. Molt bona tarda. Això és Espai Vital. El primer que us diré és una fe de rates. i ja m'han dit, no ho diguis, que no queda bé, que ningú ha notat. Jo ho dic, la Laia Ripoll no era la Laia Ripoll, era la Laia Prats. I ara sí, anem amb la cuina d'Espai Vital, la cuina adaptada. Ja està dit, fe de rates, eh? No, no de ratolins, no. La fe de rates. Però la rata és pitjor que un ratolí. Sí, oi? I es pot fer, es pot cuinar també la no, rata. No, no, si no. Si semblen vull... conills. Sí, te la menjaràs tu. Què ens porta avui la Teresa? Doncs pues mira, un pollastre en rovellons i en suc, allò en salsa. Oh, que bo. Es fa amb conill, però com sé que el conill no t'agrada, diré pollastre. No ho he de... Perquè aquí el senyor presentador no li agrada el conill. No m'agrada el conill, no? Pues el direm pollastre, perquè tant es pot fer d'una manera com d'altra. Doncs molt bé, doncs au. Vinga, pollastre amb rovellons. Comencem? Ingredients. Un pollastre. Molt bé. Si no voleu pollastre, hasta es pot fer males de pollastre. Mm-hmm. Allò que digui, ai, m'agrada escurar ossets, allò pel el tall en suc, pues vosaltres mateixos. Una llauna de rovellons. Sí. I la picada que fem aquí sempre. La picada, posem sal al morter, mm-hmm, i posem un allet, una mica de julivert, ametlles, avellanes, el pa fregidet, i fem la picadeta. Molt bé. Tinguem també un pot amb aigua al foc de cosa de 3/4 litre. Si no teniu caldo, doncs mira, en aquella aigua hi poseu mitja pastilleta de caldo concentrat. Ja tindrem un caldo fet. Comencem a rostir el pollastre. Uh-huh. Posem oli a la cassola, posem una fulla de llaurer i un trosset de canyó de canyella. I posem el pollastre, el salem i comencem a fregir-lo. Com el tenim quasi bé fregidet, allò mig fregit, i posem la ceba. Si no ho podeu fer a trossets, doncs la ratlleu. Ratlleu mitja ceba i la tireu allà dintre. Molt bé. Que es fregeixi també una mica. Com quasi bé s'ha fregit la ceba, i poseu també un tomàquet ratllat i allà dintre. Mm-hmm. Com ho teniu ja, que veieu que ja està tot fregidet? Truqueu ràpidament, sí, a Serade, a que us ajudaran a fer, us ajudarà a fer el menjar. Us dono el número, el telèfon, i ara mentre es fa xup-xup el menjar, aprofitarem i li ficarem avui un tema al cercador, al Freddy. Sempre fiquem el Frank Sinatra i fiquem, Sí? Bé, doncs, primer de tot el número de Serade, 93-692-89-94, repeteixo, 93-692-89-94. Us dono un correu electrònic, per si teniu internet, que és serade.ctf@hotmail.com. Com? Molt bé, us diré que estan al carrer Murillo, número 9, local 8 de Cerdanyola. Doncs bé, ja ho teniu tot ja previst, pactat, truqueu-los, i mentre truquem a Serade perquè et donguin un cop de mà. Això que no se'n cremi. A preparar el plat, que no es cremi. Sí, no es cremi. Has anat molt ràpid. Oh, i tant, tan ràpid. Mira, ja està fet. Ja està fet, no? Ara ha de fer xup-xup. Sí, ha de fer xup-xup, però espera't, ara que ja està fet, si tiren el pot de rovellons. Uh-huh. Els rovellons els escorreu, renteu una miqueta i els poseu allà dintre, perquè és de pot. Vale. Els poseu allà dintre. I fa xup-xup? Sí, i tireu la picada, espera, no vaig tan de pressa, que vol anar a fer de pressa aquest home. La picada, i tirem aquell caldo que tenim, aquell pot, i ho tirem. I que vagi fent xup-xup, ara sí. El xup-xup, el xup-xup. Doncs pel xup-xup, per això volia anar ràpid. Doncs pues va, que posa la Shakira. La Shakira. Shakira, Shakira. Shakira, el tema Tu de Shakira és una balada que per mi és preciosa, i mentre s'està collent el pollastre, què millor que escoltar això. Ara tornem. Thank you. ojos para cuando quieras besar. Ah, ah, te regalo mi locura y las pocas neuronas que quedan ya. Mis zapatos desteñidos, el diario en el que escribo, te doy hasta mis suspiros, pero no te vayas más. Amb aquestes cançons em posa a estendre el tècnic, us ho dic de veritat, eh? Què farem? Quedarà més tendre aquest pollastre amb rovellons. Oh, agafa plats i comença a servir, que d'aquí hem de marxar amb bon sabor de boca. Hombre, i tant, i que us agradarà allà sucre amb pa, i que és calentó, i és una cosa pues, agradable, que s'ha de cuinar. Jo proclamo que la gent ha de cuinar. Res de menjar preparats, ni hamburgueses, ni frankfurt. Aviam si em fotràs a sobre totes les rostisseries, ara. La rostisseria no, tinguis por, la gent hi va. La rostisseria també és cosa d'això. Jo tinc frankfurt I pizzas, però pizzas estan bones. Sí, perquè n'hi ha que se les fa a casa meva, se les fa el fill. Hi ha una marca que diuen que són naturales. Jo encara no ho entenc, però ho diuen a la publicitat. La pizza de casa. Sí, mira, comprar la base i t'ho fas tu a casa. Ja doncs sí, senyor. Teresa Diviu, cuinera, gràcies. Un petó molt fort i fins la setmana vinent. Si Déu vol. Cercador, gràcies. Gràcies a tu per el tema. I a la cooperativa Serade, a les tres persones, tant la Toni com la Maite com la Juani, gràcies per haver estat avui a Espai Vital. A vosaltres. A vosaltres. I el nostre tècnic, el Jordi, tu no digues res, perquè tu mai dius res. Gràcies per la teva feina, la teva inestimable feina. Fins la setmana vinent, senyors, i tornarem a la mateixa hora, no ens perdin d'oïda, a 5 poblacions i con mucha marcha. Adéu-siau.